Eta hitzeman bezala, gure gaurko emanaldian kanta lasai aipatuko dugu, Miarritzen antolatzen da hau, Arroka elkarteak du antolatzen, eta ba, kantuen eramailea den Joanes Hilo gurekin dugu. Ongi etorri zuri? Ba, miresker eta egunan zuri eta beste entzule guzieri. Hala, beraz, Arroka elkartea horretara kitziko daukuzu, ze elkarte mota den lehenik? Beraz, Arroka elkartea bere helburua da, ofen, eskual giroa mententzea edo handitzea Biarritzen, eta bere sail importanteak dira kantua, tamborrada, sukaldaritza, eta antolatzen ditu ere elgarretaratze zonbait. Ainitz baziste? Kantalasai. Eta kantalasai biztan dena. Ainitz baziste elkarte hortan? Ba, gutxi diaz eunta ogoi eta bost ginen gutxi gora bera. Eta aurten ez dakigu oinoz, eta izen emaiteak gure biltzar nagusian emaiten dira, eta biltzar nagusi hori azaroaren seian iraganen da, beraz momentukoz ez dakigu, me gutxi gora bera zenbaki bera izanen da. Ordion horat urbiltzen diren jendeak, nor dira Arroka elkarterat urbiltzen direnak? Ebe denetarik badira hemen aspaldidanik Biarritzen bizi direnak, badira ere berrikitan etorri direnak, eta nahi dutenak, zen nahi dutenak eskual kultura, eskual giroa pixka bat sagarazi bere barnean. Ora, nahi dute pixka bat integratu hemen eskual giroan. Beraz, eskuarak ere badu bere tokia handia Arroka elkartean? Bai, entzatze, bo, biztanda, beti talde guzietan bezala denek ez dakite eskuara, baina entzatzen gira, eta bon, erran behar da, ukandugula eskuarari bai baimena, beraz erran nahi du, aleginak egiten dituguna, eskuarari buruz, adibidez, gure internet lekuan eskuara badela frantsesen ondoan. Hai. Eta gure artean ere bilkuren txostenak frantsesez eta eskuaraz ere egiten dira adibidez. Arroka elkartean adin batetako jendia da edo denetaik bada? Ba, gure taldean gehienak erretretan dira, beraz adinekoak dira, zonbait, ez da gazte handirik, eta hori gure ahangura da hori. Hala, bon, hementik beretik ere deia zabaltzen aldugu, eh? Ez dela bakarrik adinetako jendearen dako gazteria ere gomit dela. Gazteak ere gomit dira, biztanda, zenta bon, bada giro ona, eta bon, gazteek ere giro obeagoa ekartzen dute, biztanda. Bon, orduan, egan duzu, sukaldaritzan ere hartzen ziztela, atelierak edo zer egiten duzie? Ba, eta beriziki hemen Biarritzen eta ondoko herrietan iragaiten diren lehiaketetan parte hartzen dugu. Hala. Hori da importanteena. Eta gero badugu ere tamborra da. Gauza bera, bada ogoi kideko talde bat, gutxi gora bera, eta partatzen dute Baionako pestetako elgarretaratzean, dona zaharera joaiten dira ere, urruñerat, doni banero izunerat. Hala, eta aldiuntan kantu zariko zizte, adian kantalasai pixka bat Baionan kantuz, eta gisa hortako hitzorduetaik abiatia dena dela. Ba, zenta bon, uste dut Baionan kantu zela kantu elgarretaratzea, eta guk askifite segitu dugu, eta orain duela amak urte edo gehiago ari girela hilabete guziz kantatzen Biarritzen. Beraz, orain kasinoaren aintzinean ditugu gure elgarretaratzeak, eta hilabeteko lehen igandean kasinoaren aintzinean goizeko 10:00 bietan. Hala. Beraz, itzordu emaiten duzu, eh? Aste ah, bere bai, untan. Itzordu emaiten duzu, kantazalen guziei, eldu den igandean, beraz goizeko amarrak eterdietan, kasinoaren, biarritzeko kasinoaren aintzinean, eta euria egiten badu, kasinoaren barnean iragaiten da kantalasai, beraz leku biziki ederrean, zenta itxasoaren aintzinean gira, eta biziki ederra da hori. Hala, orduan badakigu Baionan eta beste toki batzuetan beti kantu berri batzu sarrazten dituztela, liburuska berriak ziek ere hola izizte? Ba, gu ere hola ari gira, eta bon, ba, aspaldi danik, kantu lehen, astapenean, banatzen genituen horriak, fotokopiatu horriak, eta gero, bon, liburu uskak egin ditugu, eta aurten, liburu berri bat egin dugu, eun eta bi kanturekin, gutxi gora bera. Beraz aski eta beti ber presioan, 2 eurotan saltzen dugu. Bon, ez da kario, eta bon, beraz denek... Nenek bakotsak bere liburua badu gurekin kantatzeko. Ohartu gira ere, gerota gehiago musikari ere baditu ziela ziekin kantu zartzeko? Ah, baditutua. Badira 11 gitarra joile, badira 2 akordeo joile, badira ere bateri joile, denetarik bada. Hala. Zuiole bat ere, beraz musikari talde ona dugu, orain gure laguntzeko. Hala, eta kantuz ikasten da ere errepikak eta egiten dituzue? Bai, errepikak egiten ditugu hilabetean 2 aldiz, lehen eta hirugarren asteazkenarekin ratxean, zazpietatik goiti. Eta kantuen aldetik, zer hautatzen duzue? Ba, nok hautatzen ditu eta nola egiten duzu? Taldeño bat bagira, kantuen hautatzeko, beraz, entxatzen gira kantu bereziak hautatzen. Bon, adibidez, kantu bat, kantua izana balimada hilabete batean, beste hilabetean ez da kantatzen, zenta badugu autu handia. Eta asten gira denetari kantatzen dugu kantu alaiak, kantu tristeagoak, entzatzen gira zen egitarau polit bat emaiten. Kantu xaharrak eta berriagoak ere? Kantu xaharrak, berriak ere denetarik baditugu gure repertorioan, beraz denak nahasten ditugu gutxi gora bera. Ba, hala, igande juntan, goitaraziko dugu, nahi dinak juntatu, arroka elkarteari kantalasaien hartzeko. Zoma denborako bai. Emanaldia egiten duzie? Horen bat irauten dut, zenta gero kantuen landa, bada emaiten ditugu mutxikoak. Aha. Mutxikoak badira. Erran nahi du beraz goizan. Eldu den igandean izanen direla kantua lehenik eta gero ondotik mutxikoak. Dantza jauziak, ongi? Bai. Ongi da, eta gero apairurik edo ez bako txabere txera joiten da? Ez da apairurik, ez. Eta erraitena, zerbait gehiago erraiten aldutea. Ba? Zenta, ba, ari gira preparatzen eldu den urterako, ekainean, kantu elgarretaratze handi bat, bai. Eta entxeatuz egoaldeko eta iparaldeko kantu zaleak elgarretaratzea. Bai. Eta hori da, bon, egunean izanen dira, goizean hemen biarritzeko karriketan zehar ibilaldiak. Bai. Kantatuz leku desberdin batzuetan, adibidez itxasegian, merkatuan. Eta gero bazkari handi bat, kasinoan, biartzeko kasinoan. Eta bazkari denboran, entzatzen nahi ginuke ere, omenaldi bat eman iparaldeko kantari zonbatei. Beraz, egun interesgarria izanen da, eta pentsatzen dugu, aniz jende elgarretaratuko direla kari hortarat. Ordion, jendea ere, jaanik abisatzen duzue, ekainean? Jaanik abisatzen ditugu, atxikitzeko data hori buruan, ekainaren 25. Data importantea izanen da, kantu zaleen zat. Ongi, esker mila joan esilo, eta ondoko egunak arte? Ba, mil esker zuri, eta izan untxa.